dzień zasypiał, nadchodził zmierzch. Ciężkość powietrza ledwo dawało się znieść. Kolejny dzień musiałem nieść ciężar, nie dać się wrogom zwieść i zwyciężać. Kolejny rejs w moim życiu minął. Kolejny rok miałem do tego miłość i myślałem, co będzie z kolejnym rokiem. Raz pewnym krokiem, raz chwiejnym krokiem przejdę, ale na dziś to już koniec. Czułem radość, że to brzemię udało się donieść. Aż tu nagle znikąd usłyszałem głos, który dla reszty był ciszą. Jacku, daj temu miastu zwiastun. Masz tu wielki dar i go piastuj. Musisz to skłócone miasto zjednoczyć. Ja, nie będąc świadom swojej mocy, nie mając nic do gadania, do oddania w zamian, nagle ujrzałem na niebie jego zamiar. Zamiast ciemniej zrobiło się jaśniej, bo zbudowałem tęczę nad miastem. Jeśli chcesz, możesz na mnie patrzeć. Jestem jak twoja tęcza nad miastem. Nie bój się, możesz liczyć na mnie. Nigdy nie zniknę na zawsze. Twoja tęcza nad miastem. Obudziłam się nagle. Nie zabraniaj mi zniknąć czasem. Ja i tak będę patrzeć. To kolejny krok na mojej drodze, bo urodziłam na nowo się, gdy znalazłeś mnie. Twoja siła i wsparcie dały mi tyle marzeń. Dzięki temu czuję, że można na niebie zatańczyć. Jestem tęczą nad miastem. Obudziłam się nagle. To dla ciebie na zawsze. Nie zapomną, że jeśli chcesz, możesz na mnie patrzeć. Jestem jak twoja tęcza nad miastem. Nie bój się, możesz liczyć na mnie. Nigdy nie zniknę na zawsze. Jeśli chcesz, możesz na mnie patrzeć. Jestem jak twoja tęcza nad miastem. Nie bój się, możesz liczyć na mnie. What?